Kint leszek, mint haladok. Húsz kiló? Más kezer 900 volt. Mi? Más kezer 900 volt, tehát hogy azóta fő. Na? Anyában még beszéltétek, hogy hogy hívják neked mit kövenni a üzéből? Szóval nem kell semmi, minden van otthon. 2900 nyilván. Én nekem, mint hogyha anya másképp mondta volna, hogy te is majd kilógy valamit vegyél. Én nekem nem mondott semmit sem. Fel kell hívni, akkor hívjad fel, és akkor meg lehet tudni. Hát én ugyan hiszik, hogy semmit nem mondod. 2900 a húskila. Annyi volt. 2000 dinárra bele kell férnie, ha nem ment főjebb. Ha nem ment főjebb, akkor 2000 dinárba bele kell, hogy kerüljön. No, akkor viszont a hüvegét. Haló! Mondom már! Mondjad! Hogy is éljek? Mi kell neked, ha kell szója? Szója, de én tudom, hogy nem mondtál semmit, hogy vegyek. Igen, nem mondtam, de most mondom, hogy fölene szóját, még egy zsák szóját, azt akkor találni már nem is lettek a maratoknak. Jó, akkor én csak... Azok a maratok vannak, és szója, hogy vegyél, és akkor... Te nem jöttél neki? Mi? Most megyünk bevásárolni szóját. Veszünk. Most először kiviszik az adat. A tatának is kell másik, nem? Esk a darát akarja kivinni. Esk a dará, és aztán megyünk vissza. Hát de mi nem mondtál neki is kukoricát? Mi nem azt neki is kukoricát, hogy vagyok kevelni? Mi a baj? Vélek. Akkor majd eldöntjük, mert itt van a tájfölök azért, vagyis a kiszülöm még ott egyszer. Akkor menjek, várjál, most egy-kettő elmegy a kiszülöm lejjek, hogy ne menjen tönkre. Egy-kettőt mindjárt itt visszaérek, jó? Hát egyébként. Porold le így el. Jelen porolom is a kúgy. És ha jövök. Egy-kettő akkor. Ne menjen tönkre. Egy-kettő jövök én. Nem lehet. Jó, majd szóját okoz két. Most itt van ki a biciklimet. Benne hagytam az autóba. Hogy kevegyek? Aha, benne. Jó, mi nem lopták el. Thank you. Na. Mi az? Hol este? Kívül a testére. Mikor este? Mi? Mennyit kell neked? Van egy kívülszeresztőjére? Ja, van aztán igen. Na, mikor tudok menni? Ma esetleg, vagy mikor jön maga? Jó, jöjjön már, majd hány óra kerüljön, hogy ott van egy... Tessék? Hány óra kerüljön? Délután? Jó. Jó, délután. 4-5. Jó lesz, hát igen, azt a gyerek ott van egy kicsit. Jó, de... Mi lett, hogy... Mi lett poros? Mi? Porosztad vagy mi? Péter a szarék. Kerárok krém? Még ez a kex? Nem. Nem kell? Akkor azt, akkor hozzá vissza. Ez a kék. Hány darab kell? Vissza. Ez van, ez vissza 10 darab. Hány az azért kell? Amennyit akarsz már. A nagy jogúzogó megettük az utoljára. Főjem ment. A kicsi kékből még van még egy 3. 30 dinár most már. Egy darab. 4 elég lesz? 5 vagy. Ha? Ha? Vagy inkább 5 legyen? Vagy 5 legyen inkább? Elég lesz. Azt be kell tenni az autóba. Az idő is. Jócská. Vettél az Attilának a izére is, hogy hívják ott pénz? Mire? Van nálam annyi pénz. Vettem az Attila részre egy kicsit. Jó. Cica! Mert benne van az autóba. Ez a valami. Látod, hogy ott van? Kifelé, cica! Sst! Kezdjük el, még mondjuk egyet fordul a szállástól, vagy kéne kettőt. A táskát. Na, vidd a táskádat, mert humban. Ott felakasztotta. Elfeltettem a tejfeleimet. Mi? Tejfeleket. Majd vagy berakjátok ti akkor a frizsiderbe. Sem. Egy kér a frizsiderbe, de megállunk itt még a sóját, ahol ja? Majd kizettük. Na jó, akkor a sóját még, de itt aztán még kizettük a hátulés a sóját, ha van egyáltalán. Ne tudom, már össze is a jó. Jaj, szóval akarsz lenni? Morzsi, kiengedjelek? Morzsika? Szesz, Ferike! Jött a Ferikék is! Virusza, jött Ferike, nem tudom, mikor indulunk-e. Ferikék is! Márkó! Akkor nem tudom, hogy jön. Jó, akkor haza visszam addig. Nyugd már ki magát! Szeszte! Mi ez a nagy itogatása? Addig csukd be akkor! Együtté, apád! Ah, is itt van! Szesz Attila! Húlyák az ott! Húlyák Attila! Hát voltunk a piacon egy kicsit között méz. Méz? Meg kicsak aját. Hogy a méz? Sok! 1200 az akác. Mi a fel, mire felcsavartál? Még 600-ig vettünk múltka virágot. Menj egy virág. Az virágméz. A virág az mennyi? Mi akácot vesz? Játszik be, addig majd besúgja a kapusot. Te mi? Te menni akarsz? Daráltam az Attilának kukoricát, nem jó, darálója neki. El akarunk menni, a szóját venni, koncentrátot venni, meg. Kiviszem a darát neki, ez volt a mai ügy. Ilyen sok dolgot akarsz, tehát te csinálni. Ugye? Hát... Na, addig megvárod te is. Na mindjárt, Thank you. fajba is vannak a paradicsomok, amik már így ilyen, és akkor mi vannak ilyen vastagon, mi a perének rakogatom, vagy őrizgetem, kipőt akarítom. Igen, előbb, hogy majd legyen a pál. Hát ebbe kizárni ezt az autót. Mi ha zárra? Hát akkor nem bírt kijönni. Hol van a? Tehát az autó a magyarázkodó. Telefonál, az a biztosítója neki. Annyira mutatom neki egy ilyen már. Hát jó, van, hagyd bele szényét. Hello, majd beszélnek kétség. Nem volt azért van a Free, ez a buszkatorna az azért, ez a kibújt vasárnap a kutya. Tudom, mondtad Attila. Meg mit gondolsz te Attila, hogy nekünk hogy lenne képünk a kutyáról? Nem, azt hittem, hogy van. Nem vagyok, se fényképeztem, hogy nagy a kutya. Hát jó. Majd, hogyha elveszik azt a... Mi ment el? Vagy kihöz ment el? Itt volt utcában valaki. Hát, a már... Egész a Széles utcára, amúgy a délégi még arra. Egész oda elmentem, miért kutya? Hát, ott valaki megfogta, azoknak van csacsik, ott beadták neki, hogy azt hitték az ő kutyájuk. Hogy... Aha. És aztán, amikor ezek keresték, akkor jelenti, hogy ott van nála, még milyen rendes ember volt. Ha, elrakta. Hát jó. Már mama úgy sajnálgatta. Akkor, mikor... Hát de hogy gondolja a kutya, hogy elmén, azt itt hagy mindenki? Hát éppen. Ja. Ott tennap reggel... Vissza nem tud jönni. Ott a kutya hozta, hazaérni, hogy itt van itt. Söpröttem ki a vizet, már ott megállt. Az itt volna megint ki a kutya? Na, hogy a biciklén fönt volt még a kutya. Most a kutya zsebemben ilyen madzag. Ez a bálázó madzag. Az a régi bálázó. Ja. Beleszettem a nyakába. És levettem a biciklét, és a köpőnyével hátul. De maga nagyon sajnálta, hogy megvertem a kutyáját. De hát itt vertem meg a kapunál, hogy befelé menjen. Ha. Hát, hogy mennyire tanul bele, azt nem tudom. Na, hát tacskot az nehéz nevenni, mint a Sárhegyét. Milyen tanítás az, amikor hazahozzák, nagy örömmel hazajött, segítem a régi otthonába, keresztül a régi otthonába. Hát ott bent nem, hát itten. Ha. Hát itten, de még akkor jött haza. Na, mutogass már a párnak, hogy ilyen ki. Már kontrasztel. Hát mit tud az ideig ilyen ki? Úgy mondjad el, ahogy jó. Hát úgy, de volt a, de voltak csalók is. Bukma magának akartam a kutyát, már jelentkezett, hogy az övé lesz a kutya. Egy ilyen kutya megjön a 100 eurót, vagy 150-et így ennyikorát. A 100. Hú, voltatok, de tényleg. Hát de nem nőstényt kerestek? Nőstényt kerestek, kan, de valakinek kellett van ez a kutya. Fika melyik... lóg az úrhoz. Nem fika, abszolút. De fika, ott nem az sport csak. Na gyerünk. Nem a fika lóg az úrhoz. Ez van. Kirántom a kutya. Hol akartatok lóg? Hol akartatok lóg? Jó. Jobb, ha nem, lecsavarom a... Ha szétszedem a csavarokat, az belefaszik. Szín... Van csavar, akkor szétszakítom a csavart, akkor kell másik csavarokat oda. Jó, jó ez, ha így mire működik, szolgál. Ha így működik ez a telefon, akkor jó, hát mit kell megtenni. Meg tudok szúrni, aki szaragszik el. Há! Kifolnak ő legyen. Beteszem, hogy a végig kérdődik. Az itt nem itt kell leülni. Ati van ott egy üveg, fordíts meg arra ülünk. Na, hát. Te nem mész be, mama, csak szemény. Ne, csak menjed itt. Az itt nem, hogy te is bejössz. Ne, mindig hát. Szétszünk, de ráhúzta szét a tahóit. Nem annyira szétszünk, mert ha szétbaszom a csavart, akkor az annyi. Ne basszít a csavart! Lekeszem az egész szelit a neki, nem? Milyen? Hát a fejére van rárakva a része. Hát attól, hogy 100-es, akkor így dolgozik. Ha eddig dolgozok, akkor annak nem probléma. Ha túl van baj, akkor sokáig nem dolgozok. Itt van. Mi a fenél? A szerbiai átlag kukoricatermelés. Nem legyek, amik egy kicsit zöldesebben írnak, azt mondja, hogy az Európai Unióban nem terem annyi, amennyi szokott, amennyi kellene, de majd hozzak be Ukrajnából. Most még harcolnak, hogy az Ukrajnából a gabonát kiszállítják az éhezőknek, de mondta egyszer, hogy csak két hajó ér oda, a többi mind elfordították emellett. Mennyi teherhajó indult meg. Azt mondta, a magyarok is a izébi hoznak be, Ukrajnába kukoricát. Hát az Ukrajnába annyi terem most nem is bírtak megművelni a háborútól a földet. Tavaly, amit nem robbantottak még fel. Mikor voltál ilyen kutatnak mások, még egy hónapot. Nagyon okos vagy, hangod. Azon is rögtön szétszél az állók. Olyan tovább. Nem indul be, vagy mi? Nem, jó motorja. Jó, hogy a kúcsok, ez a kúcsok, nem ez egy kinyújt 13-as kúcsát, lesz a van ezt a csajt. Nem, hogy egy 13-as kúcsot, lehet itt a kolorba is vagyunk. Lerángassa a izéit neki. De arra nem kötőd el tőlem. Ilyen basságok, nézd, ilyen szép kohar. Szép kohar. Jó. Szokkod hozzá. Én nem kérek szépségeket. Maraszkosság. Honnan? Pedig kell csak vizet külni. Az jó, hogy honnának. Volna a brüncés? Hát az se jó. Az se jó. Nem iszok már szénsavas. Csak rendes vizet iszok. Hát vizet, tejet, jogurtot, teát, azokat szoktam inni. Na ott ég az újsága, hozd majd azzal a magyar szót. Nem az azt. Új vigyéken, de valami tejgyár, baszom a szájukat, az mit tej a idést. Hasszabban ír, a tennap indult meg. A 150 dinára tejnek vikerje. A termelőknek annyit annak. Keske tej, egy 11, annyi adják el. Azt a termelőknek annyit annak. Itt ez a kicsi, meg a 11. oldalon. Ha. De mi fáriszt a szerben mostan? Nem fáriszt alak, no. Miért fáriszt? Hát én tudottad, hogy az újságnak a valósághoz köze nincs. De ha még van is most érted, miben érint minket, vagy hogy érintene minket a te automat? Hát de hogy ilyen? Őszintén. Hogy ilyen utálatosak, hogy tudnál még mosogatni a telját? Megvesik 50 dinár és se hozt 150 meg aladják. Mert ilyen hülye a paraszt. Ott még mennyivel örülnek a népek, hogy friss szájba jutnak. Érted, olyan hülye ez a paraszt beszélteleve, ugye ahol a téve szokott lenni az a hatalmas szé, Robi. Hát az tiszta hülye az, hogy az nincs is neki földje se semmi, hordassa takarmányt érted, állami főnöket munkája. De ő mit csinálja? Hát azt írja, hát szól a tévében azt mondta, hogy még némi haszonra itt tesz. De azt írja, mit csinálja, ha nem ezt csinálnak? Hogy ő mit ér az életben egy gyakran? Nem hazudik az bazzik, az tényleg, az olyan az agy működése nélkül, hogy ő mit érne az élete, ha nem ezt csinálna. Ő nem is tudja magát máshol látni. Ő ezt csinálja, főkár csinálja, jön a pénz, adja pénz, jön a pénz, adja pénz, veszi hitelt, füzeti vissza hiteleket. Ő meg is mondja nekem, hogy mit csinálnak különben. A fő kellene, azt mit csinálnak. Érted? Így legalább fő kell, azt csinál valamit. Nem értem, mert azért, hogy az ember dolgozik, akkor annak valamit. De hát ő neki abszolút akkor azt mondod, hogy nincs semmi látszatja, hogy én dolgozik. Hát az Alvin is megmondja, hát van látszat, neki vették, van a napig, van itt úgy hitelben. 10 évig adja vissza, az kiszer. Megtértél egy autót, vadonatúj autót, hitelben. Azt már lehet, hogy könnyebben visszaadta, mert az töredékébe kerülhetik, mint a mantó. Csináltatott fejűházat, abba segített, nem tudom, az állam, vagy a prosperitáti, nyilván prosperitáti. Érted? Hát, marad meg. Ott a marhák azok az övé, csak az övé a marhák. Ha vagy nézzük a dobajékat. Dobajéknál mindenki állami helyen, nem állami helyen, privátnál dolgozott füzetésre. Az Ami is, meg a Laci is. A Laci még most sem a lényén dolgozik. Mindenkik semmiük nem volt. Érted, az apján, meg a Laci, vagy a Lajosnak volt az a szállás, ott dolgoztak, meg az anyja. Ugye azok kihaltak, kimentek oda, hú, hát bazd meg, ettől jobb lenni. Ami volt, nekik semmiük nem volt, arra mindenre hitelt vettek fel. Azaz ők kapták a szállást, de hitelt vettek fel. Kapták a földeket, mindenre hitelt vettek, mindenre támasztak be. Ő nekik ez nem volt, ők azt úgy kapták. Azt akkor abból neki a kis házuk, ami otthon van, az a kis ház, az maradt. Ő nekik annyiuk volt, meg minden nap meg kellett meg dolgozni. Most ők azok olyan pénzeket forgatnak, hogy ők se hiszik el. Nézzük, vettek traktortól kezdve, értünk ott a banészóról, minden, árendálják a földeket világban. De hát jobb nem, ő. Pifi, mi a szemed, de az nem jó áll az egyik. Hát sok. Hogy is nem, a szemed nem jó áll. Nem, ez fáj, és úgy könnyen buta. Szerintem mennyi lehet még egy 20-hol biztos nincs sajátjuk. Egy tizenvalamennyi, ha lehet, hát nem voltak ők a... Hogy bent volt a szállás nekik a torva gyűlőbe. Ő nekik ez olyan, hogy semmit, ezt mondta is, nem is tudom, az Ami mesélte, vagy Laci mondta, nyilván az Ami mondta. Ő nekik semmiük nem volt, az a kis házon kívül semmiük nem volt. Amit kaptak, az ugye úgy vették, hogy az nem az övéké, azt kapták, arra mindent letáblázták, mint hitelt vettek tőle. A szállásra is hitelt vettek fel, az istállóra is, a mindenre hitel van fel. A banki kölcsönre, mondjuk a traktorra, a traktor a garancia, ha nem bírják fel visszafizetni, elveszik a traktor. A ganészóróra, a ganészóró garancia, ha nem bírják fizetni, veszik a ganészóró. De hát azért az... Nem olyan árva. Nem olyan árva, ez is. De várj, nem olyan árva, de mit akarom mondani neked, hogy értékelhetik el, hát ha használod, akkor nem fizethetnek újat érte. Hát azért. De hát az már alapul úgy van, hogy amikor megveszed azt a traktort, te a saját zsebük kívül, hogy kifizessi 20%-ot. Ott ők már lovon vannak. Aztán meg a traktor értéktelenik, 5 év múlva nem ér annyit. Még bele lesz hajtva egy 5000 üzemóra vagy 10. Megbasztam. Ha ilyen appal hajtsa. Nézd meg, ha itt jön. Ellenzél, nézd már meg a búzálát. 37 és végül el, már oké. Már oké, érted. Ha mondom, ennyi is volt. Hát azt mondja. Az nem olyan fél. Ne lején tartsák ezt, ahol akaratot tartsa meg. Ugye? A magyaroknak 52 volt aratás van. most így tartsa, hogy még hogyha te el is adod, akkor bírjon rajta bizniszünk, hogy elad 37,5. Hogyha most hát, de mennyit le van a miágy, ami lágyarozva van, mennyit le van, bazdmeg. Ha meg kigyi 36-ra még, akkor jó. Hát de mikor vonja, vagy meg, már vonja, augusztus túl vonja, akkor én csak szeptemberben, akkor nem van sokat vonja. Augustus már mert... mindjárt, amikor bemény 1% levonódik, meg 2% a rafcukáló. Úgyhogy... Azért az Attila mondjuk talán jobban lehet, hogy beszélni legalább megmagyarázta, vagy valami baszom mondják, hogy basznak az lányra. Hát elhozták volna azt a beképzelt nőt. Miért a maga el? Most még másikok vannak megint. Nagyon cserélődnek azok is úgy nézünk. Akkor már megszokják. Egy jó fizetés lehet ott. Beleérnek a... Ott hívják ott. Ugye elment az a Manuella, és én nagyon bekézzel kurva volt ott, aztán jött helyettem még egy hülyébb, az még hülyébb volt ettől is, akkor azt is elment onnan, akkor az Attila is elment már innen, akkor egy másik van ott, van a Csanta Vérikova. Cserélik, már nagyon eljár a szájuk azért. Jár a száj, meg is fizet. Mikor leszünk már postás, már nem mondják ki a leveleket megint. Én szerintem én sem fogom kioldani arra felé. Ha nem kapok motort, én nem biciklizek. Nem hozzájuk, te úgy bizat. Hogy a faszán biciklizni Máli Belgrádban, hogy arra? Nem ugyanaz. Hát, de ugyanaz, azért ez közelebb lenne itt, a megindulsz innen micsoda sarkát, azért ott vagy ti mindjárt. De nem úgy megy az, nem úgy, hogy legalább be kell nekem mindig, mennem a... Le kell sétálnom oda minden nap, 45 percig tartod, de sétáljak. Sétálni, mikor te egész nap veled bepiciklized 5 perc alatt? Sétálni, mikor mentél te sétálni? Azért tudsz a biciklizet. Nem hagyom ott a biciklimet, hogy tönkretegyék. Nem fogom a se biciklimet oda vinni. Majd annak biciklit nekem, és akkor abba megyek, furi. De nehéz ember vagy. Hát annak biciklit neked lebiciklizni, hogy ilyetben bezárod, fölülsz a másikra, azt mész. Hát, az is igaz. Azt kérte, nem a munkahelyre sem én biciklivel, hogy az ő biciklivel kopja. Ja. De a cipő meg itt rága. Az biciklivel. A cipő a rendes, ami kibír fél évet, egy évet. Ez piszkos. Cipő. Nem érted? Mi a süket vagy? Cipőt mondja. Hát... Egy hónapra... Hiszem az utazási költségnek annak kellene, mint a patikának. Mi az iskolába jártunk? Jártál? Miért nem játszottál meg? Mi? Miért nem játszottál meg? Járt, beadtuk. Beadtál? Most semmi sem nyertünk, hát beadtam a mamát. Most a bakos elvittem el. Nem, ez az öreg asszony, az öreg tatika itt el. Húzak velünk csantavények, az úgy ilyen kemény fejű, köztük, hogy nem is ment a vonattán, vagy nem is tudom már, hogy hogy volt, csak elég az hozzá, hogy elmegy csantavére gyalog. Úgyhogy bemegy az eddigre, hozz ki csantavére, a sipperfákon. Hunarra lépett, gondolom Hunarra kőre. Most mire hazajött, a sipper talpa tört fel. Tudod, hogy főhúzott a sipperfák között. Utazási költségnek anyag kellene, mint egy patikánk. Egy hónapra egy patika kopás. Hiszen úgy kellene kiszámolni. Nem három, hanem egy patika, el van téved, azt mondja, hogy 3000 euró. Nem három, egy patika, rendes patika az 5000-be kerül. Nem tudom, akkor sem nekem milyen állás kellene, hogy valahogy. Majd lesz az is. Nem dolgozó ezen az interneten, azt mondják, mindig írják, hogy otthonról is bíz dolgozni, rettem csak pénzt keresni. Hazudás. Hazudás. Hát volt a tapsap, az is egy hazudás volt. Mert sok pénz kaszk. Mert valaki kicsúrul dolgozik azt mondta. Az más. Az internetének az ilyen értékesítés. Az a... Úgy van, amelyik a... Pornozik, mi? Hát azt hiszem, más programozni, nem ugyanaz. Amit írják, az ilyen... Reklámoznak. Hát, nem érkezik megnősülni, mert annyi dolga van neki, hogy annyi dolgozik, hogy... Hihető. Mert az interneten úgy van, hogy te ott vagy, és perceket mérik. Bekapcsolsz egy alkalmazást, az méri, hogy te ott kell lenned. Ott kell mellette ülni, ott nem bírsz csalni. Van webkamera, amely figyelni is vélnek adta. Hogy nem dolgozott, és ilyet a faszomban. Ott tűzött, ott figyelmek érted. Mert kell, a Márta, az máshogyan megy. Nem bír bringázni az ember. Elmit nem akar bringázni, mert tönkre jön a bringa. De nem a saját tomma megyek, a másikat. Nem akar tönkre jön a cipő. Azt fizetnie kell neki az utazási között. Ezt számolt a János szomszéd is. Tudom. Azért nem megy dolgozni, ne szakadjon a ruha. Hát ez a nem semmi, azt mondta. Semmi. Semmit nem is csinálni, mert minden már eleve, már össze van szarva az egész. Már eleve rápizetés, hát így van. Kell a tényzás. Sajnán tanta megtanult tigyőt, hogy na lesz postás, minden igaz, akkor már hitt, hogy megyek. Kérlek, a 10 kecske. Nem kell kecske. 10 kecskét fejed. Kecskét egy 200 dinár. 200 dinár kecske egy literre. Egy kecske ad 2 litert. Mennyi? Kettő. Az elég kevés, mert a kecske sok közel. Azt hívták, hogy meg lehet érni. Van annak a vörös, van tiszta a 10 kecske, tégla vörös kecské. Napi 20 liter te. 4000 dinár, annak a fele meg a zenivaló. Jó, több mint a fele. Fele, ahogy aztán kijelented, tanálnak az a maguknak. Kis kecskét eladott, az is pitt. Elmennek a Lajos Tukonyi szájához, jó voltnak. Nem tudom, mi lesz. Kő neked 10 kecske. Legalább. 4000 dinár. Akkor szerintem nem mozog a paraszt máma. Nem, ugye? Nem mozog. Sáros. Valahogy nem mozognak a parasztok, hogy én nem tudom. Majd hónap ugye pedig jön. A hónap elmesik, jó lesz, nem elérje a gyerekeket. Nem fog már. Komoly szántunk. Nem mozog a paraszt. Tehát a másik ilyen tanulmat, hogy ilyen már ide. Jóslata. Szabó Vajkó jóslata, amikor ott volt, hogy nem érdemes a repcét elvezni, mert ha megáll egy kis tenyénnyire, ki kell, hogy mikor halad lejjebb a tövel szárad, mert azt elszárad. Mondani, hogy olyan még nem volt, hogy a búzára is folyamatosan változtattuk, hogy ki kell a búza, mondom, az már aztán megél. Mert ugye kisünk el ki, akkor már vannak ködök, harmadok, mindig az már megél akkor. Mondjuk olyan nem volt, hogy azért kiszáradjon, hogy arra lejjebb nincs egy töve. Vagy mi a fene nedvessége. Hát már mostan gondolom, hogy lement a nedvesség, vagy lemél. Hát már úgy füstölték, hogy a szárk az alagot csak a... Ja. Úgy van baszva szárnak, hogy tiszta, penész az összes. Azért csináltuk, ember. Ha mondom senkinek tegnap, hogy szedje szét ott a végét, akkor hordta be, bázd, amikor letették hát a bálát. Akkor ott a végén szedtem ki. Kár volt csinálni. Szét-szettük, baszki. Hát ám a Femborszai még most kint van, mikor szárad az ki. Aj, szar lesz, ami most kint van, mert meg fog rohanni. Olyan lesz, olyan barna semmi, szar. Tehát ez kazalból szívi. Nem is bírok retenni kazalmas, mert úgy jár, mint egyszerű kollárszállásnál, tudod, ha vártuk, hogy majd megszárad. Most aztán kezdtem présőni, tudod, olyan barna, nem is tudom mi állat. Nagyon fődes volt. Nem ették a jó szemben, már kezdett szétmondni. Meg kezdett már szétmondni. Még akkor. Na most még ezt tett egy szinte full, totál. Tudod milyen szaga van neki? Te akarsz levegőt. Kezdem én azt ott szétszenni, de amit látod, tiszta fehér. Értelően így vesz levegőt. Nagyon fehér szaga. Most így az újság, ugye... Amúgy ez a viharmos azt jönni, hogy ezt a gyenge kukorizát is letarolta, mert vékony a szára, megkorhagyozta, akkor lefektette a kukorizákat, mint ha nem volna hengerére. Vajosnak a kukorizán milyen? Hát az zöld. Tiszta zöld, nekem jó magas, meg gyerekkora. Kéne valahogy kivérnétek ezt a Lajost a izéből. Próbáljátok meg, hogyha velem beszéltek, hogy ne hozzátok az eszembe se. Én nem mondok rá semmit. Hagyjátok a faszot, hogy milyen leszarom, hogy milyen. Ne hozzátok még a nevét se izébe, mert nem érdekel, érted? Abszolút nem érdekel. Ha nem azt mondod, bocsánat, és megkérdezik a Lajos kukoricáról. Na most ennek mi értelme van? Mikor locsolta egész idő alatt. Most már ezek a melegek, amik vannak, nem bírnak vele semmit. Állandóan volt locsó. Hát milyen lehet neki már? Mi lesz majd eleve kukoricám már, ha megszállod annyira, hogy bírod tárolni? Én nem szállom vele. Ha máskor november, bazd meg november, derekán jött rá, szarakta, azt akkor is jó volt. Most ott lesz egy két kocsi kukorica, azt akkor erre vagy főizgulva. Hát azért mondom, hogy érted, szeptember 20-a van, meg máskor november, a 5-e, 10-e körül jöttél, tehát rác aratni, azt főleg, hogy szeptember 20-án megkérdezett, hogy lesz-e még olyan idő, hogy az bírom tárolni. Október 20-án törtem szét a lábamat. Fővághatok. Fővághatok, csak mondom, hogy ha belegondolsz, ez is egy olyan értelmetlen, hogy szeptember 20-án. Még ha azt mondtuk, hogy december 20-án, úristen, meg egy szárad a kukorica december 20-án. Még legalább 2 hónapot bír száradni, 60 nap. Hát szárazhat, tudod, nem lesz búza vesző, vagy nem kell venni búzát. Hát ne bazd már meg, hát olyan... Nem is miért nem forgattad össze a végét neki. Felkérdő, tényleg igaz. Hogy bírok én abban a búzát? Te most búzát akarod tartani. Elvitte az a szél, hogy bíz búzát lenni. Szerintem is. Szegény tatta. Jólott húzom egy borozzát itt a topolyat felé, mert az, az nem pernagyettik meg a szélit, még hogy a napropóját ne bassza ki, akkor a szélfőt... Mindig ott... áll épít, bazd. Látod, odáig tárcsázott, ahonnan a... Rendes kukorica volt. Szedtem össze a sodrattad az izét, odáig tárcsázott. Láttam? Hát a faszál. Érted, a rendig tárcsázott, hogy mentem a frissebb, az meg a rendig volt tárcsázott. Most jön neki napraforgó főgót, nem is kukorica főgó. Mert a szénső sorokból nem lesz semmi, ugye, egy zelsőbű, operván második úr, igen. Most akkor ő azt úgy gondolt, hogy ez mi az a paljacsik fenni. Ez már az övé. Az már az övé. Te nem láttam, van ott merzsgyakarok. Te még azt mondtad, miért tudod azt jól? Túlsó fejünk van valamikor. Hát akkor még meghozom merzsgyakarok az izé felé. De most már elbasztáltuk az első szántásnál. Elbasztuk. Úgy még azt mondja, hogy a ringánk az nem vonatkozik, ugye? Mert mint a paréz a levelére száll gyomlifjogszuk az. Ki mondja? Mit mondja? Hogy vigyázzanak a parasztok, mert aki úgy permeszélt, hogy feketére, az nem oldotta föl, ugye első nem volt, mindjárt, abban csak esetleg úgy veszhetnek búzát, hogy jó mi szántást adnak neki, mert ha így bevetik. Akkor pisz. Ezt mondja az újság. Azt mondom, de mondjuk az Milán nem vonatkozik, mert a leveli. Milán nem fontos semmi. A levelire kínáltuk, nem. Milán csak a vízlecsapolás vonatkozik. Az vonatkozik. Be kell fizetni. Szóval 50 000 milán. Azt nem veszi le vonat senki, még a Vucic sem. Mi venni le? Hát baszom, hogy az annyi. Az akinak azt nélkül megmaradsz, az már tudom, hogy esetleg az anyjukat. Belógatod egy kicsit a tojásokat. Annyit beszámolni. Azért mennyit kapodok, akkor én maszkit. Kerencszeresen fizettel. De hiába, amikor befizettünk talán is mondom 140 000-et, azt mondom, elment, akik azt mondja, hogy 40 000-re még adós vagyunk. Adósok, azt mondom, kiküldenek 140 000-et, 140 van befizetve, azt mondja, hogy adós vagyunk 40. Ha oda elmennek a faszra, én már nem fizetem be azt 40-et. Hát érted, kiküldték, hogy 100... Az már 25 kamatot. Azt mondta, kiküldte, hogy 140-nel adós vagy. Elmét bőle fizetett a 140-et. Azért elmét, hogy mire fizettünk egyre, azt mondja, még 40-et fizessen. Ha majd itt egy. Hát ez gondolom, hogy nem lesz semmi. Ha melyiket, hogy ez jogos? Az jogos. És ez csak Vajdaságban már, Novi Szádon arra léjjel már nincs, még Novi Szádon sem. Csantalján se nincs, ott is tiltakoztak. Kérdezi, mondom ennek a Dragának, hogy mondom a Gotthodjá, hogy most tajtos. Ha mondom, porezni, ez látom. Na, Csantalján se nem fizetnek, egyszer fizetnek csak, aztán még nem engedik be őket. Egyszer fizetnek csak ilyen, tehát ezt jól mondom. Nem enged... mondtam el. Á, mondd, Nesli Agával. Egyszer nem engedik vissza őket, hogy okos. Olyan hely, volt a hely, aki van ottan. Hát félnek. Az Attilán beszélgetni. Azért szeret Attila veled beszélgetni, mert olyan mulatságos vagy. Ez így van. Mindig tiltakoztak a csantavériek ott a mellettőlet. Most nem tudom, mondom. Mindig tiltakoznak a csantavériek. Egész éjjel kint voltak Újvidéken. Azok nem tájítottam, én szabadkán se. Ott voltak. Baszassuk. Mink a pelikével mentünk, úgy a pelikével. Na. Érdekesen egy csillog a szemek különben. Még fogyasztottuk a kis napkákat. Hát az... Majd a numbról meghalálja. Meg. Köszönöm szépen a szalmát. Nem fizettem mindig ki, hogy 6000-re tartozik? Vagy 6-7-re? Nem adok nekik jövőre semmit. 7000 dinárra tart. Húzát nem adok, se szalmát nem adok. Kapjál be faszt. Adjon nekik a ennek a vicce a... Vicuska vicce. Annak megszerezte az udvarvi szállást, tudom, amiket mikor Hogy a fejlő, hogy láttam, hogy összerakva egy kazalt, hogy az az övé, egyik bent a szállára az az övé, akkor milyen vicc az övé? Nem, lehet, hogy a hajtban így. Na, oda rakom a hajtban. A hajtban mindenhol rakodta. No. De mit akarom mondani, hogy mondta szépen, hogy ez nem lesz visszahozva, azt mondja, ő ismeri Nimrodot, azt mondja, nem lesz. Ezt engem tanáltak meg, azt mondja, én vagyok a szerencsétlen, mondom még. Azt mondja, mert nekem kellett kigyűnni. Ő mondta, saját magát. Ő lett a szerencsétlen, hogy ő neki kell kigyűnni számára. Miért nem egy Nimrod? Érted, mondja, hogy ezt tudod, hogy ezt úgy adja, hogy ez nem lesz visszahozva. Nem mondom, Nimrod azt mondta vissza, azt mondom, azt mondja, hisz, hogy neki. De tényleg akkor még hittem még. Komolyan, aztán meg ő hírt, mondom neki, hogy a szalma, mondom azt, azt mondja Nimrod, nem lett vissza a vívő, Kajú nem is tudta. Érte? Nem, hát jó a szervező. Jó a felé, akkor köszönjük szépen a szalmát. Na, arra. Az akkor kivitt el a vár, így a vásárt, ilyen kivitt el a vár. Köszönjük szépen a szalmát, azt mondja akkor. Dvaki elvittem magának. Érte? Mondtam a kicsinek, hogy menjen oszta, talál szalmát, akkor vigye. De nem találtad. Azt mondja, nem találta azt sem. Kicsi nagyon félt háborodva, mert azt mondja, milyen jó pénze eladta volna. 10 eurói, az 1200 nyára szent darabja. Na, te anyád! Eszibe jutott valami. Gyerek, ez a méze. Uh-huh. Anyád, ez kicsi. Vagy jó. Szeretem. Már most nálam a cukrot, hanem... Cukor helyett nézett. Utyomka! Kicsoda, Utyomka? Halló! Halló, szervusztok Ferenc! Ja, az is lehet szomszéd. Hát biztos, hogy otthon vagy, ugye, hogy oszkódik hatlan vagy. Nem vagyok épp otthon, de mindegy. Hozzam a pászkódik. Utyomka. Nem olyan, hanem hozzam a pászkódik. Ilyen kódában, de nem papizsőt darabodani. Igen. Hát, hát. Nem köhögünk, ő ne szántani, csak mondom, máma még sáros, ő nem megyek szántani. Mondom, hogy... Nagyon szántatnék van most már. Már szántottam eddig is, de nagyon akarok szántani. No, mit akartok, hogy ő haladjon az érti munkátok? Hát haladjon meg a fő, hogy meg legyél szépen csinálva. Lehet, hogy nem is rossz, hogy csak haladjon. Elkezdte már egy egyszerűen. Az a zöld, ami kár rajta, az lefordíjon, hogy ne legyen zöld. Nem, volt. Augusztusban szeretek szállítani. Abban milyen termésebb egy? Hát abban még elég jó. Hála Istennek. Legyen. Hát még azt mondják, hogy jobban meg fogja ezt a sírni hozzátok. Hát ez nagy hasonló esőre, csak jobban megfizetni. Hát igen, igen. Akkor elnátjék a méget. Ne? Mert az akás, az 1200 a rakodó buszjáratot használjátok, jó van, ugye? Hát persze, minden nap. Adani buszjáratot? Hát persze, minden nap még. Hát jó, csak ez a dolgok. Hát igen, a reggel meg hozzá az a persze. Hát van, amikor mi kívunk is, mint az egyik, az egyik buszjáratot, mint a falhoz. Igen, igen. Ugyanannyi járattal most is, hogy van, ami a sipa. Miért? Reggel is meg több is jön. Délelőtt van, és meg délután is jön. Kifele is. Délután is jön kifele. De most az ilyen falukális, erre egy vészakális, mintha megint tudom, hogy az előtti lehet egy helyen. Zenta felül? Jár valami, vagy valami, vagy valami, vagy valami. Nem, Zentára nem jár senki. Akkor mi jár meg, akkor se erre felé, vagy nem is mond. Nem tudom. Kadványi túl is jól megyed. Hát viszi Kadványéktól is megviszi, elmegy Rahóra, fő. Hát igen, főszállnak rá, fordul vissza, elmegy, nem tudom, Rahó végeig jön, hát vissza, azt aztán... Már járt el az éménet iskolában, csak rögtön visszakorul, de mondd létezik valamra. Hát miért teszi, de van a gyerek, akiket vesz Rahó, azt viszi Topolyára. Nem jó, arról csak a műrötél, ugye? Van, de nem jó. Nem jó. Van. Hát jó, hogy hát persze. Hát nagyon jó, nagyon jó. De a gyereket nem tűnik, mint kiállod a reggel, jön a busz főszám, mint a városba lenne. Hát nem is szoktunk meg a hasznosokat. Nem adik, hogy adok a lélek, ami a A víz ez nagyon katasztrofális. De most már jó. Vagy nem is akarja. 95% De jó van, most esett az eső, most akkor nem tudom csinálni. Az orvos, hogy jól csákom az egót, hogy nyílt dolgozni. Van, van 4500 eset. Jó, mert az adrenalin, azt mindjárt mondom, hogy főle. Nincs probléma. Mivel hát egy traktort, és nem visz el. Ez katasztrófa. Az atlózás, nem bírt tovább, sétálják. Ez nagyon katasztrófa. Beutanak, hogy mindjárt sem. Nem az a kapáson van ott a fő hangsúly, hanem ezen az egész drága útrágya. Ezt ide tatasztok a képbe. Hallod? Tíz órája, hogy itt vagyok, az elég nem is kiszen az autóban annyira tárpa. De hiába trágyad, nem az, hogy az ember... Nem volt 20 percet, így van, hogy nem megyen. Nem szokott. Nem őt elcsúlva. Azért, mert most esett az eső, ugye? Nagyon fél kapott. Hogy rájön, hogy nem tanasztok a fáj. Nagyon fél kapott az ember. Nem, így tőle Hát de faluban mégis azt mondják, hogy az ugyonkáik adnak a legtöbb árendát fizetnek. Itt fővették az árendárakat. Nem tudom, valamelyik beszélnek a hatalmas Robival. Hajjal már adtam a faluban az árendárakat, hogy nagyon. Én nem is hallottam, ha. Én nem tudom, én csak azt mondom, hogy hallottam, én nem. Mondta ő, de én azt nem jegyeztem meg, mert én meg abszolút nem érdekel. Mondta ő, hogy mennyi, de mondom neki, hogy mert nem érdekel. Abszolút nem érdekel. Nem olyan jó, hogy Hát sokat olyat mond, ami nek nincsen nagyon valóság alapja, mert mindig szerepültetik a tévébe. 86. Amot még mondom, még azért azt is el kell mondani, hogy mennyibe kerül a takarmány. Igen, csak drága takarmány is, de azt még nem mondja, mint olyan nagyon minden jó lenne, mert mint minden nagyon tervezőnye. Akkor azt mondta, hogy nem kell, hogy ezt a kér rajta. Egyik a másik dolog meg, hogy ő nekem azt mondja, hogy ő mást is mond, csak azt nem teszik bele a tévébe. De hát amit meg ő mond, hogy valamit beleteszel a tévébe, hát azért az nem éppen mindig az, mert nem mondja, hogy milyen, mennyibe kerül a befektetés és abban a jó szágban. Mennyibe kerül a koncentrált. Hát igen. Nem csak az, hogy jó van, hogy csinálják, az egy dolog, hogy csinálják. De hát abba bele is kell fektetni, ugye takarmányba, mennyibe kell az a takarmány, és azt nem mondja, hogy, a takarmány mennyire fő, mert... Hát igen, hogy még úgy lesz az takó. Hogyha maradt volna kukorizés mondjuk 15 dinárnál, most a tej lett volna 32 dinár, akkor még megértem, hogy a... Hogy ajd, de na, ott van a koncentrát is volt 24 dinár, a tej 32 dinár, ott van ott a koncentrát, mint liter tej. Most már a drágább egy a koncentrát, mint liter tej. Meg még rossz minőségű, mert meg abban is, hogy hány százalékos, 18 százalékos az a koncentrát, vagy... Nem, én annyit ide, de régen ötnével értem, hogy annyit. Hát elég jó minőségileg le van romolva. Nem az, hogy büdös a tej, de hanem a takarmány olyan állapotú, hogy ők azt mondják, hogy teszem, az benne van, az a 18%-ra beleteszik a szóját, az közben, ha a tehén meg a minden úgy mutassa, hogy nincs benne az, aminek benne kellene, hogy legyen, mert nem ad túl le annyi tejet, vagy nem olyan minőség, nem is szereti. Majd visszafelelőség, olyan idő. Hát ez egy katasztrófa, ez mutatkozik mindenhol, hogy, az emberek... Hát mi gondolom, egyelőre azt mondták, hogy az aszálykárt... Nem, hát nem, fogalma nincs még, nem tudom, egyelőre csak mondták, hogy fölhívják, hát most... Nem, csak egy telefonon keresztül. Nem, fogalmam nincs, hogy mi lesz itt, nem tudom. Nem tudom, ezt valami, hogy döntik el. Az obstinába döntik el, hogy akarnak és segíteni, nem akarnak, hogy segítenek, hogy mint. Majd megmondják. Majd megmondják. Hát ez már mindelőre szerintem még van játszva, ez az egész csak egy színjáték. Teljesen mindegy, ez már megvan, ez már el van döntve, csak le kell nekik játszani ezt, tehát hogy ez kell hivatalos legyen. Hát nehogy a baj, hogy valahol elmondásnak a motivációt. Hát így van. Reméljük azért, hogy mondjam, hogy majd még a világ tovább. Jaj, na megyek szomszéd, mert épp itt vagyok, topolyába stoppunk. Csak minden, nem is tudom, hogy csak én csak ez a buszjára, hogy így bebondolom, hogy ez a beléket, hogy mennyire. Kivédele. Nem, azt hitt, hogy kötözködni vele, csak ez mindjárt késsel menni. Jó, az végén eltanítákat a rendjét, oda volt igényezni tudom. Mit akartod? Hát mindegy, akartod, hogy nem élj az állami fülnek, hogy kapunk még vissza pénzt. De hát nekem nincs is állami fülnek. Helyett, ősz, hogy csak akarod. Szomszéd van teli pénzzel, nyáren rátüzet. Mondtad. Biztosan mossa át a pénzt, a drogás pénzét. Hogy ugye az állami főnöket is valaki gondolom kibérült, akinek nem kell. Most akkor azon furfalmoskodik, hogyha azok kapnak vissza, akkor még nem kell a nyáron átfizetni, mert azok már visszakaptak onnan is. Érted? Múlt után minden helyen meg volt kenyve. Tatával Pina jó elveszélye. Én mondtam Tatának, hogy egy szervina menj hozzá csak. Milyen szám van neki? Lata 3-as? Mondom neki, hogy ha nagyon nyilatkozik a hallat, és nagyon nyilatkozik. Viszont neki tehát egy kis romlott körtét tudsz jól. Mondom neki, hogy mit szól ki, hogy a szállásról milyen jól lakul. Jó lakni, csak nincs víz. Mert mi nincs víz, nincs víz. Nem víz, hanem víz. Hát ugye nem mi miattunk, hát nem a fasz mondom, minek jól locson éjjel napban. Hát nem locson mostanában, azt mondja. Mit csugálom, hogy ez a lepcső. Most esik 30 milliméter, hogy nem locsolnak. Hát nem is bírnom én locson, mert elakadom. Hozzátul én nekem egy pohár vizet. Lehet fruncis. Ha van. A hozzám egyébként, de nincsen. Hoztál? Nem hoztam. Hát akkor. Ez elég mondtad, hogy van frunci. Nincs, a sima víz van, tiszta. A jövett enged azt. Most mondtad, attól a Ferikének kínáltam fruncit, ne hazudjál már. Nem kínáltam, én a sokkot kínáltam. Úgy, hogy kínált, azt mondtad, hogy szénsavas nem ihatsz. Kerek precíz mondtad, hogy fruncit odát hozzad, mondod fruncit nem ihat, mert a szénsavas. Ja, mondta ilyeset, a szénsavas. Mondta a runcit mondta, tényleg. Most mondom, hogy annyi pohár runcit, azért nincs runci. Hát nem hoztál runci. Mi a fasz kínálgatott? Hát azt mondod, még volt abbus, amit hozott vasárnap. Meglőtt az íra, ugye? Nem, amíg itt a én a szénsavas, azt az abszolút nem tudom. Menne, érted már, szállítanál kóstát, érted, se bringát nem adnak, meg se tipőt. De mi lesz, bazek, a motor annak? Motorozzak, jó. Hát akkor nincs engedélye. Hát akkor nincsen csavar, nem tudok csavarni nincs a lábadra. De van engedélyem a motorra. Vannak. Meg van a kis motort annak, egy robogós csak azzal. Ja, így beletűnj, és akkor így lehet tekerni, arra van csak. Egy tekerős automatik. Pedalazni, nem visz pedalazni. Ha látom, az lehet. Már surranot lehet. Aztán Rolex. Arra nem kenyedik. De a szabad kérek sem kaptak, láttam, hogy nincsen nekük se. Nem bírod szinkra, mert most nem. Kell ott van sokat. Van itt ilyen kárpilos, de hát ez... Szelénes. Fajta, máshogy te ittad mindig tavaly. Én sose ittam ilyet. tavaly azt kellett venni. Csak hozzi poárvizet. A Perika is szokatta mindig ezt, azért azt kell gyakorlatilag. Szellénes. Igen. Ő az olyan, mint mikor fogsz egy rozsdás vasat, meg vizet, azt szopogatod. Szink és szelén. Hozzi poárvizet, no. Ahhoz. Hozzom már. Latila majóta illet. Mert azért mentünk egy olyan mindig ezeket a szarokat itt. Igen. Még aztán itt azt a filodános izét, azt a főzgyelfér szokott nyílt a szomni. Igen, aztán az ötvés. Az már elég lesz. Igen, azt túl is. Annyit volt. Máma Pista is volt nálunk a padvány. Máma van a születésnapja. No, előbb megmondom. Nem, hanem láttam az interneten, Laura az interneten köszöntötte fő. Írt neki egy ilyen hosszú verset valahonnan levet. Most ez is egy mekkora izéig beszélgessük, hogy kell, hogy a férje, a feleség tud köszönti fő a Facebookon köröztük. De most mi? Azért, mert akarod, hogy lássa az illető is, hogy te fő köszöntötte. Hát körülbelül csak azért. Most hát akkor írtam én is neki egy kristályosan. Fordult, nem is tapasztalt. Hát mikor baszunk egy jót, meg minden, hát mióta ásban azt olvasgatom a verset, hogy mit írtak, leszarom már. Mikor baszunk egy jót. Érdekel engem, hogy mióta verset. Én csak azt furáltam, hogy egy asszony az embert inténe, engem a mit oda jön, megpuszint, gondos lehetőség. Gyerekeim reggel, érted, odaülök, mindegyik, érted, főköszön, szárkuszapa, boldog születésnapot. Engem itt nem könyengébb, egy gyerek se főköszön, se az interneten köröztük, boldog születésnapot. Mi a fasznak? Érted? Főköszöntöttek, érted, odajöttek, megmuszítok egymást, boldog születésnapot a barban. Kapok mindig tudjuk ajánlni, és mindaz főköszön, most tudjuk. Eznek főköszöntek. Nem tudom, mit is szól ezzel az édesem faterért, de te azt hogy jobb lesz. Darabok faszáznak valamit kérdezik. Amaz a gyümölcsös az, hogy nem jó. Felike azt ne vissza. Hozz a porral, figyelj. Hogy te fater, mit így áll jót akarsz magadnak? Mit kell inni? Mit kell inni? Tudod, hogy mi a, mondjuk rá még így, a, ami, ami azt mondják, hogy mondjuk rá, na, megfogod érted a citromot, félvárom, az a csavarom, kicsavarom, beleltet egy pohár vízbe, fél citromot. Mi, amit te termelsz, azt a citromot. Azt kész, megittad. Megint szójás vagy, fogod a másik fel a citromot, megint a facsorból kipadod, belemén az a rostos lép, belemén a pohár, most megiszol. Én beszélek, ha nem ők, én nem tudom semmit. Valaki szólt volna, nem hallottátok? La. Ó, itt van vagy már. Ha jól hallottam, hogy kiabált. Mi? Ki van a bíbor? Előnyi nagy, ha te valaki kinek. Én is tudom senki. Nyugodtan átfogod gyűlösség. Most mondja az Attila, hogy valaki kiabál volna a bizonyítóba. Kiabál a faszom, kiabál már. A kacsádja. Hát a csiki bazd, hát a Terika, hát a Terika, jel. Nem bír bejönni. Nem bír bejönni. Most azt mondom, faszom kiabál már. Csak megmondom a csiki. Ez az Erika, nem ezt most megmondom a csinálni. Nem szokott ilyen hama hazagyűnni. Nem baj, ott tűz szegény. Nem még senki, nézz. Dél lesz még csak. Azt megmondom a csikinek, hogy mit mondtál. Mondtam, hogy valaki kiabált, és azt mondta, faszon kiabált. Most ezt megmondom a csikinek. Hát csak mondjad már. Mondjad. Én sem szeretem ezt tenni. Hogyan már? Amaz jó az a videó. Ott, hogy próbáld meg ezt a tínt, hogy jobb legyen. Ne nézzed. Ne. Fogd meg, most önts fő vízzel úgy, hogy csak fél szok legyen, meg fél víz. Sokkal jobb. Nem jó ez így. Érted? Így nem jó. Sokkal jobb, ha fél vízes. Amaz az jó. Mondom, sokkal jobb, a félig vizes. De a legjobb, én azt mondom neked... A feliket szeretjük, azt mondta, a feliket csak baraszkot iszik. Az baszik be ezeket a műszorokat, isz, aztán meg fáj a gyomra. Tejet igyom. Attól nem fáj. Yeah. Hát én a teácsém, maga nem becsülözöm. Eventuálno Kamillát, mondd már még nekem, már 100 szó mondtam. Ki a faszom én szerintetek az erdőben gyümölcsöt, erdei bogyót szedni senki. Az mind plasztika, meg ételízesítő. Én mondd már meg azt nekem, hogy a fődiáfejben hogy csinálnak teát. Meg szárija, nem bírja meg szárítani. Meg a szalja, nem bírja meg a szalja. Na miért nem csinál a dinnyébű teát? A virgényből csinálni tél? Nem bír. Egy bizonyos nedvesség fölött a gyümölcsöt nem bírja, mert meg fog romlani. Hogy már nekem azt mondja valaki, hogy a fődgyepre megszállítsa, azt eltörget ilyen kis darabokra, beleteszi a kiszicávost, az fődgyepre. Ez ki van számolva. Milyen jó akkor a fejes Boszniába vagy Huncs? Akkor azt mondta, hogy minden fiatal menjen a bodzás szennyre. Emlékszeszi arra az időszakra? Jaj! Na, szesztek! Ja. Hazaértem? Vettem darált csontot. Babe! Van 29 dinár kiló. Napsőtben az Erika. Hát de most ki van jól biztos, de hogy akkor terül harcíjus. Töl, nem? Töl? Olyan paprikát vittem, hogy érta. Hogy beszállt, bazd. Meghívál nézve a lesz. Az Attila, amikor szarítsak, hogy vertjog a vécét. Látom, hogy a kutyáknak vértem, de jó volt. Csak a kutyáknak is ki valami ilyen. Na, még vettem, hogy Attila fagynál. Az a 230 kiló. Nem állunk a kerefé, nem köplek be. Csiki, nem köpöm meg fatet, mondom. De vettem mi az lehet kettőt, vettem pirosan. Olyan kizökkentsük ebből. Vettem kettőt, vettem 39, vettem. Hogy jó, most jövő, amikor van. Akciós. Amikor van. Mik akciós? Nem lesz barátom. Nem. Felpó. Kik is legyik ilyen nyugodt, mert ének is most van. Meg. És akkor van, hogy nyugodt már legyek. Neki kezd a kási máma. Majd föl lesz a szánka, nem úgy, mint hát, hogy majd nem lesz a szép szánka, mikor a szánka minden. Másképp a pali elveti. Ott ül a csiki, néz így, kezdek, intek neki. Nem figyelj, hogy a daptokat pedig van. Csak, hogy nem csöppen egy állat. Az intelligens képet lebassza, meg sem merik közelíteni, mennek, egy kicsit arrébb tartunk, akkor így mikor arrébb megyek, akkor visszajönnek, nézem, hát csak kiárul. Látta, hogy ott is jól van. Hát ilyen videó van. Én is tigrát, ahogy ezt ő úgy kerül. Ezért állka van, hogy szerapott. Hát jó, mit csinálják, ha nem jön, hogy senki akkor mit csinálják. Nem csak pedig a nálam, hanem gondolkoztam, na hát ott a... Gondolkozni kell. Hát igen. Most van az az Eurókén meg a darátyék 300 dinár az akciós a Lomexba. 900 grammos az a... Öncsinkére, tényleg bőzünk. Azt mondom, hogy egy helyzetre bőz az egész világ. Te jó az. Mondd el. Jaj, hát nem bízom hasadni. Neked is vettem, amit mondtál. Attól függ. Hogyha mennyi követőd van, olyan oldal, ha egy hónapra fizetnek 8 eurót. Ha mennyi több követőd van, ha van 10 követőd, az 80 euró. Ha van 100 követőd, az már 800 euró. De milyen oldal volt? OnlyFans TV. Az a neve neki. OnlyFans. Ezt nem mutassa, akik szociális oldalakkal nem hirdetik. Tudod, Feri, kezdt ad, nem? Only fans. Apja faszát, gondolatának nem maradt. Apja faszát, de szinek kapok faszát. Rajongóknak. Csirke paprikás, nem jó. Tehát lehet, hogy már neki kezdek, jól mondod. Hát neki kell kezdni máma. Hát lesz, kézzel, de hogyha lenne 10 darab, az már 80 euró. Csirke paprikás, vasárnap. Szent kicsácsé, hát nem maradik ott. Még máma egy tudom maradni, hogy tényleg. Nem szerda van. Azt hittem szerda. Nem volt sok, azért megettem. A mézes kenyeret, margarinra. Betűnik össze a piszkosom. Zsíjunk a szomszédnek főjük. Sehogy. Azt hittem, hogy a fát tűnyek. Nem merik most mondani nekem. Nem merik. Tudta csak, hogy merik, hogy főjelentek, hogy szóval, aki más mondja. Ja. Ők licsa nem merik, egyik sem. Azt mondta, az egyik azt mondta, hogy mert valami nem lehet erről beszélni, azt mondta, nem lehet valami beszélni, valami még nem beszélni. Azért fél, hogy véletlenül meg tudok pofonálni. Azért mennek ketten, az egyik levigyom a fogni, másik megvigyom a verni. Az egyik két ügyonka nem fogna tálni. Elég, végül abba azért, azóta van neki. Van. Jaj, ez a nyomka. Nem bírok nagyon szökkenni. Nem bírok már szökkenni. Gyöngy az izomzatom. Nem bírok már annyit bringázni, nagyon rosszak a lábaim. Be van a dagadva. De gyors bringával hajtasz, hogy gyorsan elbírod őket ütni, hogy nagyon, mert mindig egymás mellett. Ja. Mit csinálsz? Visszük egy kamerával. Kamerával azt őket ütni. Az az egész, hogy a kamera megmutas, hogy ők jöttek ki elébe. Ja. Ment egyenes a bringával. Nem voltak képesek árjé menni. Nem voltak képesek árjé menni. Az adták tisztelő, elütöttek őket. Ja. Elütöttek őket. Cik bűzre felszorolunk ilyen szuranyokat ide előre. Gyorsan hajtasz. Volt olyan lovakosoknak ilyen hosszú. Tudod, lenyomod, legyen mellett, azt nem érj a lábuk a főhez, majd ott tovább. De a lovasoknak volt ilyen, nem? Ami volt ilyen. Jó, így előre, így. Hátul a bici bűzre kérdezni valami súlyt, mert már előveztek a szucsókát, akkor a lehetőben a hátra. A hátsó kereket le kell súlyozni két óra, mert a tapadás véget, hogy a tapadás ja. Véget. Ha nincs tapadás, akkor nem bírok hajtani. Szerintem már attól megérnek, ha körül bringázod őket a szív kamerával. De gyorsan, én tudom, hogy forrulj a picit, meg úgy kapartatsz a kerékkel. Na, hát azt az. Tudod, mi lett, Attila, hogy kamerázod, azt kijön valaki, akkor elbringázod. Amikor még visszabringázod. Hangokat adsz ki. Kell az etuka, azt tud hangot utánozni. Hát az etukát jól. Viszed a taligába az etukát. Hátulra látsz, ja. Az lesz a nehezék. Hát. Ja, etuka. Az majd zubi nyomotól. Nem, ő úgy csinál. Etukálnak, nem. Bírnál így az etukával bicajozni kettem, vennétek. Ő jönne hang. Te hajtod a mot, bicajt gyorsan. Meg bringázod. Meg kellene videózni. Lehet, hogy nézni kell tévén. Azt lehet, hogy az etuka, amelyik etukált ráütette, és hát a néznék is. Elmondta fizelni a 8 eurót. Ha lássák. Én nap hánytok mesélódó főzet. Igen, érdemes erőnk. OnlyFans TV. Előzőleg is mint hánytok mesélódó főzet. Előzőleg is. Elsőben tovább. Mondom felé kérek, hogy tegyük rá, mint a fehér legyen, kisfiam. Jó rá is tettük. Dobálom a főzet. Mi a faszod dobálsz, anyu főzet ma? Szél meg levitte hányra. Mondom, Ferikének, csak te dobáljál, mondom, mert a te felled is főzetben leviszi szül, nem köl. Dobáltam én. Nem köl, azt mondja. Jó, van mondom. Az én felől nem, amit én dobáltam, a nejógy bazi nem ment egy centit se arra, mert én úgy befőzeztem. Az ő felől meg csak fotozik. De sokkal könnyebbre hányra. De csak felét. De nem csak olyan, fel, fele vizes volt, meg fele vizé, porosdát. Hát sokkal könnyebb volt lehányni rá, mert én nekem mind ugye porult, mind vizé, nekem mind a lapátot késsel kell pucolgatni. Legkocsolgatni, mennyi szült, háromszor kell csak pucolgatni. Ez a bosszi ebben kilózázó, hogy ráfelé még csak könnyen nél a főt, hanem lefelé. Majd elfogálom, nagy dolgot is kicsit. A nagyot kezdve. Kicsi az már elfogyaszt. Ez a sül, ez olyan rossz volt, hogy belemártott ez a karabban, savanyú. Nem savanyú, ez büzös. Nem savanyú, mi a fene? Az savanyú volt. Egy nagy dob is jó, ez a van kukorica. Van kukorica. De nincs kukorica, csak az az ő száz. Olyan büdös, mint az apja paszta. A rossz szaga van neki. Tudod, milyen szaga van neki? Amikor rohad a diófalajon, ha vastagon van a diófalajon az udvarban, mert az nekünk vastagon lesz, komposzt. Azt érted, mikor rohad, mikor jól megázik, az rohad. Az olyan szaga van neki, de rohad a diófalajon. Adjanak tőle teljes a szegény marhát. De még minden is így érte. Van is az egy... De benne volt a kecsenom is is egy izében, az úgy szabad beszélni. Így volt minket izére, hogy menjünk el szombat este hozzá. Ki talán? Slavisra, menjünk el vacsorára, dinnondálóra lesütve, malac, birka, vendégek, jó, pálinka, minden, menjünk el, de nem, nem mentünk. El kellett volna menni. Egy tévó mutatok. OnlyFans TV. Jó mondom, majd mám nekiállok, és akkor kiderül, hogy mennyi követőm lesz. Kapni fogok, érzem. Olyan izében voltunk azok, hogy már ne körültek. Csak hogy meg legyek, bocsánat. Megértjük a vacsorára. OnlyFans, meg van a Patreon, az is fizetős. Nem. Perikát, tudtad a Patreon is fizetős? Így jó. Ja. A YouTube az ingyenes, az a legnagyobb szar benne. Meg ha blokk van, akkor szart nem kapsz érte. Ott Patreon is. Valis ez annyira barát akar lenni valami, nem tudom miért. Jó, pár. Én se sajnálom, hogy amikor eljön. Már így áll, bazd meg, iszom mind a ketten. Nem sajnálom, hogy de ő is, hát olyan idében volt, amikor elmérjük oda, hogy hozzá. Nem tudom, mit szólt a többi vendégje, neki biztos emelitek. Jébes, majd nem áll. Nyepes, hát éremben két fogalmam, amikor kimondja, hogy és még a nyárra is majdnem kibrik. A többi, többi szerv azt gondolta, biztos. Nem tudom, hát érdekes volt ugye nekik. Még biztos érdekes volt az is, hogy én mondjam, hogy hogy beszélek szerbül, mert ugye nem úgy beszélek, mint ők. Még biztos érdekes volt nekik az is, hogy a Slavis az rosszok felem mindig. Kerít mondott, ó, Ferenc. Így a anyumnak mondja, Rikit azt mondja, hogy anyu. Mert ugye mi, én is anyumnak mondom. Ez nekem jött nem postás. De nem ment. Messze van. Nem is mondtam semmit. Mondta, hogy dobolt, teszem meg így, meg úgy volna, dobra majd, dobolt, teszem azt a ha nem most letetés után még karikázza, bazzik 50 kilométert, egy irány meg 50 kilométert. Elég szabad az út azért. Már lehet menni, de elég szabad. Van neked kicsit. Jár, nem jár? Néha. Mindig tévétes. Na igen. Ilyen szép szál embert. Még a Sanyikán. Ó, a Sanyik az jár hozzá. Ott is alszik, azt mondta kicsi néha. Ó. Komolyan. Ugyan. Ezt mondta Ferika, hogy nem. Hát nem hallottam. Így mondta, hogy a Sanyika néha ott alszik nála. Akkor... Mindjárt fölhívom, azt kihangosított Rekajától. Akkor ott a buli szokott lenni, biztos a kicsinek. Sanyik ágasz, hogy de van hú, van az, hogy hú. Azt a Sanyik ágasz, hogy kicsi az, hogy nincs az, hogy azt se arra talik a kocsa. Hát, de, nem is. Még azt mondja, hogy két tonna. Jó, hogy nem mondta, hogy ez a kukoricám, ami ott volt, hogy nem vetted. Hát még kötény sem volt rajta. Hát akkor az fölülött két tonnán. Ott fölülött? Á, mikor érted, mondja, hogy mennyi termet, azt mikor én eszembe jut, hogy hát most kukorica van, tavaly ott mellettem. Repce volt, azt úgy aratták le, hogy így megindult, azt így kijött. Körülbelül jó másfél holdat nem is jut le aratni. Azt elment arra, húbért aratni, azt úgy. Nem beszél való, hogy mikor Repce volt neki a Béla földbe, ott kint, akkor tudod, hogy aratta. Végig nem, akkor ilyen izéket aratott, mert ugye nem bírta leratni, mert annyira paré. Akkor a paré volt benne, azt ki nem bírta leratni. De ő neki mindig faszal, mindig jó, minden oké. Okay. Mindig mosolyogni. Mindig fáj a faszal. Ő azt szereti, az udvarában tele van roncskombájuk, azt imádja. Ja. Mindig több roncskombáj legyen az udvarban. Az az, hogy azok három mérnek én. Négy mér ma? Négy. mi a legnagyobb paraszt, mi a legnagyobb vittem, minden, hány embere van neki. Attila! Azt hiszem, több beszélek őt, mint a bolyja. Mert mikor volt a, még a zsákos kombáj, akkor nekünk volt, még a rásznak, az öreg apjának őnek. Hát ők is úgy csinálták, mint a Máni gyerek, hogy eladtak egy darab főzet, az ár kiárendázás nagy darab főzet, eladták az övékét, hogy majd visszaveszik, azt mondta, az még ő is mondta, hogy visszaveszik ő. Hát nem tudom, visszavették-e. Hát nem a Máni is azt csinálta, hogy árendázás mondó, hogy eltalált az árendázás. De várj, most jó, ott a főz, elrakták a napakorhoz egy amennyivet. De ott bassza meg az anyját, igaz, eddig még én sem szálltottam fő az én főzemet ott mellette. De abban az enyémben nincs is ekkora panaszú. A lében, ami árén, de hát már ekkora panaszú van. Ugye azt meg kellett volna vagy tárcsázni, vagy abban az izével egy kicsit megdolgozni. A kisébben én csodálkoztam el, amikor elmennék a kutyás rosszom hallani, hogy a padban nem csak senki. A napraforgó tulajdonság ott is kéne hallak, hogy mindenféle palé sűrűen ez a kisimletődje. Hogy hogyan csinálhat? Se arról, ugye ott az Erik A.C. Jézus kifelé arra dűlőleg, az mind az övé. Akkor van ott egy-két darab, ilyen kis darab, akkor minden erre az mind az övé. Egy kicsit egy segít. Hogy mi van vele, vagy hogyan van? Ez az öregé? Há. Lefaszol az lassan most már. Hogy mondom, nem? Le, mert nincs neki munkása, se fia nagy zorgó tagadt. Azt se szeret dolgozni, csak zülleni. Úgyhogy lefaszol, az lassan így szépen így lehalkul. Hát, nincs neki ember, az emberek elmennek, csinálja. Emberek elmennek külföldről, nem bír annyit fizet nekik, hogy itt maradjon, nincs esélye neki. Én nem, nincs van úgy, ahogy jó, hogy szezonban gyere majd, gyere vágódja ide, az dolgoz nekem. Az hát, nagyon fizikai munka nagyon a szezonban. Nem szerintem. Elmennek a fiatalok. Hát arra nem válhatott, csak az... Szezonban megfogad a kis ember, és hónapról aztán mehet a kacra. Ja, az úgy. Öreg meg már öreg, hát ugye a fiat meg ugye az... És hogy a jagyás azt mondják, az egyik ottan. Tényleg. Ja, nem tudtad. Fölmás rész. Te akkor nem tudod, én jobban tudom akkor. Te mindent tudsz baszod, másik már volt. Na ezt mondták mások, amik kicsit olyan szelesek. Az mindig tenne, hogy nincs állandó, aki ott dolgozzon. Nem tudom, hogy a dobaiék ne annyian dolgoztak, most nem nagyon látom őket. Hát azt mondod, behúzták a gyerek, és azt menj tovább. Hát a gyerek mesélt a Britán, mikor vacsorán voltak, azért köröztön ő. Na. Ő saját maga mondta Britának. Mikor már végkiverülésből, akkor van, hogy gyerek, és azt mehet tovább. Ugye felik, hogy ez mondja, hát ja, ezt mondtam. Jó. De tótól azt akkor bír tovább fésélni, mert nem bír már fésélni, tehát. Márkod. Hát kivittál a hitnál, vagy ő elment a hitnál? Elment a traktorra fésélni. Ezt a hitnál ment ki. Hajde, hajde, gyors úrcsatok. Inzolint vagy mit kapott? Adrenalint. Adrenalint. Jó, és azt kell. Neked is azt kell, minek? Jobban sétálják. Gyorsabban, mint a bicája. Hát nem tudom most sem menni, mert... Kiukadt a gumi? Ne kukadt a gumi, különben mindig csak. Danikának is kivallókodva a gumiak, az kis szétköszönni. Beragasztátok? Illetve a kinagyba késztet egy 100 dinár. Ott a gumiragasztó. Ja. 100 dinárba kerül. Nekünk valóban gumiragasztó? Csak nehogy a szereptörjünk, mert a szereptörti akkor... Az még a versenybicikli is, nem? Nem a hagyományos. Nem, az az, tudod, az az szívesen kell. Hát, ez nem hagyományos. Megtömik szalmával a szívesen. Az is igaz. Vagy ilyen, az is írják, kell venni rá ilyen tolókocsnak a kerekét, azt belerakni előre neki. Még egyes volt. Még mindegy. És a postást várom holnap, hétfőn már. Kiderüljön, hogy mennyi pénz lesz ott. Mennyit adok, ha felvesznek. Mikor vész? Hétfőn. Mikor Hernált 7 fok kiderülje. 7 hűn mész? 7 hűn. Jövő héten. 7 hűn. Nem. Hernált 7-re kell ott lenne. Ezt is csak hozza az adó. Hol a postára? Ezt is csak hozza az adó cédulát. Hát kihozták már a vízbe és a palaszt. Ó, kiderül az is, hogy az. Hát ki ez, aki kihozja a villanyt, meg a izé? Az posta. Ami állami cégek van, az mind posta. Hát de várjál, kihozza a TV adót, meg a kongrádot, meg a... Posta az is. Az is mind posta. Ah. Hozza a MTS, villany, kongrád, meg a hűtőzsakolás. Igen, az. Hát talán húz a pótra állat. Mikor egyszer bele, amikor még egyszer nem láttam. Persze nem láttam, hogy benne egy fóra. Hétszak, amikor valószínűleg. Hétszak, amikor valószínűleg. Nyitom az erikának a kaput mindjárt 6 óra után. Igen, mondom, mi van ez a pótra állat. Hát amikor kinyitom, már rossz egy ilyen csomó levelet. Hát, kár, hogy sok a levél. Minél jobb, annál jobb, minél kevesebb. Már nem nagyon leveleznek ott a telefon. Meg az is, ha a telefonon megkapod a számlát, odarakod a rodába, tudom, van ilyen alkalmazás, megnyitod az a olvasó, és akkor beolvas a telefonon át. Ma húzottok fizetni, tudod, mennyi a kezelési díj. Ha ilyen modern van, akkor minek kell a posta? Hát te, hogy fizet? Én nem szoktam postára menni. Én nem szoktam fizetni. Szoktam. Ródába, elmész, ródába. Nem telefon köröztünk vizet? Nem, még nem merek úgy még. Csak mondom, hogy van. Úgy kapom meg erácson, nem kapok fiszális számlát. De bérek, hogyha úgy van, hogy ha levelet, akarom, hogy a postás hozza ki, 70 dinárra rá kell fizetnem a csomagra. 70 dinár, hogy a postás hozza ki nekem ki. Úgy vannak a csomagok. Plusz 70 dinár, ha a postálom akarod. Neked postán hozzák ki a számlákat? Se. Nem is hozzák ki. Így hozzá a pityük a horahogóról. Helikopterrel jönnek, megállnak a pálya fölött, ezt leengedik a postát, tehát helikopterrel. Megkötötted, Ferika, amit mondta, akartam mobil internet, vagy lett? Nem lesz semmi végén bevele. Majd a brit akarom internetet. A pityuka kihozza, a pityuka. Élvezem. Hát jó, mondta neki, hogy bolos lehet, és akkor az kész. Hát nem csomultam meg. Nem. Hát, a szibuzi vagyok. De vár. Jó szomszéd. Neked jó azért. Várj, zsigyónka te látom. De várj, megvan a bandét, egy kicsit te meg a szomszéd értén. Jó, még beveszik a szücsonkát is. Az öreg főszkó. Tudod, hogy nem uratkoznál mellett, attól félni a végén, hogy megvárjál. De nem uratkoznál. Nem. Az öreg szücskot el kellene hívni, mert annak van dumája. Kicsit is el kellene hívni, mert az is egy van. Örökké dumás. Örökké dumás. Pista, azt tud nézni a nagy szemeire. Ja, csak veszik be az infót, amit ez a kettő dumás. Veszik be az, mint a szivacs. Nem fizettem be a számlátokat. Tehát ezt úgy összezavarnak, bazdik, hogy egy hónapig nem tudom, hogy fű vagy lány van. Ez a tízikatán nem is alszik együtt az asszony. Nem tudom, majd állják ezt megképzelni. Tudod, hogy kerüli társaságon? Ezt nem tud elképzelni. Az asszony? Nem, a picsuka. Tíz társaságon? Uh-huh. Még. Mert értem. Mint át? Hát úgy át, nem, úgy át, hogy akarja a barátságot, de gondolom úgy, hogy úgy leüljek, most akkor fáj, de múltkor mondta a kulcsot, amikor vittem vissza. Na? Most akkor mondta, hogy ja, menjek át, meg így, meg úgy, majd ott azt mondta, akkor jó, nem volt idő, már vittem a Ferikét, hát vitt vissza neki kulcsot, azt mondta, hogy szépen azt kiszakott. Ja. Ha nem jött ki át, hogy megittuk volna a pálinkát, meg új pálinkát főztem, meg így, meg úgy. Ha mondom, baszod, azon nem újra, majd átmegyek máskor, amikor lesz idő. Jó? Jó. Akkor mondom neki, hogy na, mondom, akkor megisszuk azt az új pálinkát, megkóstoljuk. Most nem is tudom. Ha mondom, mit csinálok? Hát nem is érek rá. Tudom, hogy azért nem nincs a halthatatlan munka, de érjen rá azért egy fél órára. Jó, mondom, akkor majd átmegyek este, jó? Este felé, értetés után, jó? Egyszer csak egy 5 perc abszolút a telefont. Hát nem is nagyon jó, mert el kell vinnem a tejet. Jó, mondom, akkor mondom, csak majd rövidre megyek. Hát, ez asszony se lesz itthon, minden erővel le akart rá. Nek az asszony, hogy otthon legyen, ezt nem értem. Jó, mondom, akkor majd csak kicsit átmegyek, azt akkor állj. Na hát, még valamit senkit nem jön. Mikolt a kutya. Tudják, hogy jövök, be vagyok jelentve, de senki. Hallom én a fejőgét. Pista fej, ordít a rádió az istállomba. Nem jön neki. Fölveszem a telefont, ott vagyok a kapott. Mondom, bazdmeg, de Isten, megfogom magam, hozzá megyek. De már mondom, ha itt vagyok, ne csákkal majdok magam, mert még azt hívjuk, hogy ilyen sértődős vagyok. Mondom, Pista, bazdmeg, gyere már elő. Hát, de nagyon sértek, követtem hív az istállomba. Hát, jó van. Te megihatod a pálinkát, én nekem fővinni tejet. Na, mondom, nem iszom, én megmondom, majd megisszük egyszer, majd máskor. Jó, jó. Elment el. Jó van, szedte fő krumplit, akkor oda mentem hozzá beszélgetni, meg kaszáltott, akkor is beszélgetünk, de... Ne hát se. Akkor... Hát jó van. Tartsuk a jó szomszédot, viszont mondom neki. Nem tudom, amelyik hétvégén, hogy nem mondom, ráértek délután, akkor elmegyünk egy óra hosszáig. Jaj, hát nem érünk rá, nem tudom én mit. Jó, mondom, akkor vasárnap ráérnétek délután. Hát vasárnap nem érünk rá délután, nem érünk rá. Hát már nem akartam kérdezni. Este sem, mert a gyerekek meg reggel korán mennek iskolába. Volt egy bazdmeg, hát vagyok én ott reggelig, vagy mit tudom én, elmegyek egy 8 órakhoz, 10 órakhoz, mivel hazajön, és tudok, hogy főkor rossz, útig elég. Hát a gyerekek, ha gyere! Úgy is mondta, hát megyünk Zentára valami koncertre, valami koncert, hát gyertek el, ti is a koncert, hát megyek, eszem hágába, és megyek koncertre. Érted? Hát ne, egyszerűen nem bírjuk összehozni, nem bírjuk összehozni a, egyszerűen az időt. Mi a fene? Azt mondja, Viki, hogy ne is kérdezgess tőlük, hogy most már hagyd rá az egészet újra. Pedig gondolom, így nincs vele baj, hozott egy főpucot nyilat, hozott egy zsákzagot, hozott egy nagy vödött cseresznyét, úgy nincs vele baj. De csak így ilyen szinte, hogy eljön, elhozza, kösz, szépen, szia. Most, hogy te elmenjél hozzá, ő se akar bejönni különben, nem akar bejönni, mert most is mondta neki, bejössz egy szokra, hogy nem, nem, sietek, jaj, nagyon kis sietnek. Nincs vele bont semmi. Most biztos nem tetszett neki, hogy egy kicsit rángattam ottan, mert mondja kicsinek, hogy már az émet szántod, mondja kicsit, hát még huna merdje, hát azt mondja, én nem tudom, hogy hát akkor huna tudod ilyenre. Hát mondom, miért nem érjettetek ki a főzetet. Tudod, van csak arról eddig tart. Legalább... Tata is már... Ha egy évben elhízza másikében, biztos kiszántják. Az már biztos, az már én... Kivel kiméleted, lekarózzák, már ki is szántják. Abban az évben, ha nem hízza másikban, már kiszántják. Majd azért beszélek a Szucskóval, hogy jól lesz azokat a karokat, hogy visszateszi. Mert most kitöretgette őket minden, de nagyon jó jött azért nekem, hogy ott volt, csak az egyiket majd arrébb tegye, hogy kibírja fordani komba, mert nem haladt erre befelé. Érted? Helye, nem bírta azt. Hely, normális. Kitörette az a három karót? Kitörette az ekével, majd most szép volt elpucolja azt, akkor aztán megint ijedjünk, ne. Csak azt az egy karót, amit tudom, amikor fordulok ki, tegye arrébb, azt tegye arrébb, oda, mint 40 centivel, ennyivel különlen, hogy arrébb tegye ő felé, 40 centivel. Most akkor... Ott van neki a... Most kitörette, hogy bírjon erre szántja, aztán még majd pöröl, hogy lecsapossák a ideit neki. Ha. Na olyan jó volt, ha mérnök kimérte, mert ott volt a 40, még mondta is neki, hogy 40 centi, nem nagy az a 40 centi, így valahogy van. Hát még így nagyobb. 40 centi. Arrébb kell tenni karót, mert egy karó ekkora, akkor azért 40 centivel a karót kivesz, ott arrébb teszed 40 centi, ott van neked az opció. Ő elrébb tette 40 centivel, pedig ide szépen kifúrták neki, ide tett a karódat, ott a 40 centi. Á, jó, azt mondja, hogy már ide lerakta akkor. Érted, akkor már le volt rakva neki karó. Mert ők azt úgy mérték ki, azt mondja. De legalább nem haladt erre befelé, bazd meg. Most kibaszott a karokat, most megint be fog haladni. Ő leállsz a karokat, odáig üzette, odáig szándott. De most ugye kitörelt a saját karójait, hogy még egyszer... Sokalt az utat. Sokalt az utat. Ő neki Bazeg a fákig menj el már. Máskor nem hiszem. Ha most lenyelsedjük a fát, akkor két traktor elfér. Ha lenyelsedted a fát, akkor még kijebb hajtott. Most ameddig lenyelsedjük a fát, az ebbe járnak, hogy érted, két traktor elfér egymáshoz. Nem mér bele az övébe. Ezt egy gondolatban mégis tárgasztál, hogy csináljátok. Még, hogy most az is lett a baj, de hogy azok a karok ott lettek, most nagyon kurvára látszott, hogy merráig külnek is szántott. Nagyon nagy elmarad akkor. Most gondolt egyet, hogy kikeretti a karokat. Hát de azt mondom, hogy vissza tudja szomtéd ásni. De le lehet társa, azt te is tudod. Vissza tudja szomtéd ásni. Majd mondom neki. Úgy sem fogja. Elnézte, de azt mondod az eresztős magunk hívja. Mi nem hihat fel? Nem, én megérdeztem akkor is, mikor megtettük a rázetány papírja, ahol sokáig rajta volt egy leszúrtva egy karó, ilyen, mi volt az rázetány plastik, ahol sokáig rajta volt, nem vették, mert ott van a karó, neki a pánál, az ágás pánál. A betonkaró, hogy tettem én akkor. Betonkaró, nem a fakaró, betonkaró, ott a karó. Ott van a karó. Na, faszomat, ez mindenki ilyen, hogy már kiszántja, hiába mi évet ez az, kiszántja a második évet. Most akkor a kicsi mondja nekem, hogy nem látod, milyen kifőbe szántozat is, nem látod azt, hogy... De tényleg a belenéző úgy néz ki, ha hajtvannak Pista megengedi hajtvannak, hogy elrég kijött, akkor mikor így jön erre, a kicsinek meg fogja azt így beszánt erre a kicsi évben, hogy a kicsi évben több. Meg ott van a szél, ahol a hajtvann. Ott hát. Most akkor ez fúj érted. Ő most nem őrök, úgy el vagyok fogva, hogy nem őrök. Látod, hogy viselkedik, amikor a kicsi ott van, látnád a Pistát, hogy viselkedik. Hogy? Szevasz. Körben nem dolgozni. Ez olyan korrekt. Kivel, hogy állok? Hát ő aranykalászosban. Kivel, hogy állok? Kivel, hogy állok? Cari barátszal. Tegnap beszéltünk át magam. Ma megvan. Már örökké hazudik. Örökké el akar jönni. Az még el akar. Egyszer van pénz, de csak örökké akar eljönni. Na. Sose ott volt mellettem most. Megyünk ki, kicsit állítom be szántásba, hogy szántson, Cariék mennek ott el nagyon. Dudának minden, mennek van a csantanére, ennek koncentrálték. Nem is a pékkel, mikor kint voltam beszélni. Jövök vissza, kicsivel kint, hogy állítom, de szállták. Jönnek vissza minden, de úgy csináltak, mint nem is jöttek volna észre. Aztán mondja nekem a Tari tegnap, hogy tehát kint korrepet állom a kicsit, tanítom szántani. Nem tanítottam szántani, csak mondja, hogy az a fő, sőhogysé. Jó, hát mondom, hogy a faszban nem jó, mikor annak a főnek. Az egyik fele is egy formának küldeni, meg a másiknak is, a közepén, ugye? Mert a főd vége az egész amokról. Hát sehogy se jól jön ki, hát azért már valahol el van szállva. Az út egy ünés mellette főd, meg négy sarkos, akkor az meg ott egy formának küldeni, mert csak félignyi. Hát az út már ez nem biztos. Hát mi az enyém is, az két mézérrel szélesebb az ekepődnek a túlsó vége, mint ez. Azért már volt is lebelét baszott. Nem, úgyis, mikor kimérzik, akkor is úgy van az izé. Majd most visszabaszott szépen az utat. Kimész, az visszaszántott. Pilcs komát tegyen, úgyis van volt csinálni. Nem szántom, én vissza nem mentek rá, akkor csak oda teszem a borozzát, mis legyen. Ott szántunk egy összevettetés, vagy szántok, aztán emellem egy szétvettetés. Ki van szántunk? Hogy a borozva legyen az útvára. Nem fázik a lábi. Nem, vagyis ilyen fán van rajta, az meleg. Itt a fára teszem rá. Úgyhogy csak lássam, hogy kint hú van, tegy mezik lábi. Régebben mentem úgyis. Az a jó pusz. Hát. Edződtem egy kicsikét. Bele a hóba mezit, messzelenül, fél messze. Mert belementem régebben. Hát ja. Azért baszódott el térdek, nem? Az nem akkor, az jó régen volt már. Messze menünk bele. Nézd, legalább nem lesz... Rövid ujjóba, messze. Nem lesz piszkos a cipő, lucskos. Ja, nem lesz lucskos a ruháim. Mert egy kettőn egy brott rülközni azután. Könnyű volt, rövid nadrág, meg rövid búz. Kimélni sakkúj. Ugrálni fel. Nem fázik a lábam. Most nem fázik még, mert mondtam, hogy fel van. Milyen néznék a félén mezítlen rövid nadrágban. Igen, azt mondom. Kell egy rende... Kaptál a pízt. Igen, azt mondom, rende ilyen követők, nem. Vagy... Követő, egy hónapra fizetnek 8 eurót, és akkor bírnak nézni. De a következő hónapban nem lát, nem tetszik nekük, vagy 3 nap után visszabírják kéne a pénzt. És nem lesznek a pénz. Hogyha rajta marad a 3 nap után, akkor miért marad a pénz is? Te mondtad előbb, hogy az interneten lehet dolgozni. Én azt tudom... Mondta, hogy... Biztos, hogy nem mutatta a tanítottára csatának. Tatának a tanítvány. Jó, mondja, lehet azért kapnál pisz, ilyen ilyesi. Ilyen hülyeséget szeretnek már nézni minden. Ott kosulja, hosszígújú, pulóver, még egy pulóver. Tényleg be akartam falni világban. Gyere, várj, vigyál meg egy szokkot. De miért kezd magad a szokka, igyál vizet? Hú, lehet éhes. Az a pillanat? Nem, meg akarom ezzel. De nem olyan jó ez a párról függ ezzel. Hogy is állok? Én tényleg az a nem normális asszony csináltam. Mamával azt akarok hiszni tréning. Fázzék! Egyre Tocsimámo! Tönyt vettél? Egyet vettem az anyát, meg egyet vettem én nekem, de fölteszem a helyenre. Mit teszed föl? Az előbb itt azt magam bevettem, saját pénzembe vettem. De a is évek a kenyeret is saját pénzembe vettem a tegnap a kutyát. Én láttam, mikor a kutyát mutogatták a rendén. Nem tudtam az internet. De nem lesz egy tudom, nem? Figyeljük át, állott a húst. Itt a szitel szírod, mama? Nem ezt megfizetni. Mennyi föl? Négy? Négyet. Itt vagyok. Előszörik át is inni a szerint kiszárad itten, összeszárak már. Gyere, Erika! Ó, gyere, Erika! Megyek, megyek! Gyere, Erika! Kedve, ó, nem bőlök így öntre, hogy fogod. Köszönöm, hogy a tényleg kell végig. Kicsit el. Kicsit el. Mi? Na! Öntsé nekem is! Négy kérdő. Azt akarok. Nyanyával összeszámolom. Hú, és akartam mesélni. Majd én is iszok egy parzit. Nem. Pálinka. Ha nincs a ízé, akkor nem iszok parzit. Na, soha nem kell hízzel egy ilyen, kérdem, mert elvittem már, mit akar. Most nem jár oda te hozzá, már saját házul. Nem kell hízzel egy, neki elvittem, mit akar. De nem, most nem jár oda mindig. Kicsoda nem jár oda. Nem érted, most ha elvittem a Brigitát, akkor most nem tudom menni veled innia. Most nem akar menni, most már. Ne. Elvittem a Brigitát, nem jár. Nem találkoz. Ki tudja. De azért szokott menni? Egy héten? Mondhatnom azt, hogy több időt tölt ott az armi, mint elpicsit. Tényleg. Adom az összeset. Amikor esett az az eső, bazd meg szakadt az eső, jött nagy csizmába, ment ott, úgy segített a fegyennek. Szilveszter, érted, fővette a bálényi, kapusni, külön, micit, azt pravasz a fegyenség. Rendben, Nem, most azt mondja, hogy az Arnyi úgy jön a klímát, hogy a fázós. Hát még mindig, ahol soha.